مستوسه د لفظ لغوي اصطلاحي معنی کوي چې په لغت شي ارمي اگر چې لغوي معنی مستوسه درې وشي په دول تا شارخ رمي او مطلق کې اندر دوی معنی نه وخاست چې رمي عن الفم يا تلم تکالو ا واجه داوا چې تچې رمي عن الفم معنی وکي د لفظ نو مطلق رمي چې بیا استعمال اول لیدل شي بیا غدي یو مشترک بلی یو پاش مجاز بلی ویني او اشتراک مجاز خلاف اصل او چې مطلق رمي معنا وخلی بیا وسی هغه ملفوظ دی انسان چې استعمال رمي من الفم شي بیا دا د استعمال د مطلق شپ مقید شي ویني مکته ته خو دا بیا مجاز خو شه دای نه دا ته زنه خلق مجازي خو زنه خلق دا ته حقیقت کسراوی حقیقت کسراله حقیقت کسراله چې لفظ معنا خو مغلول عاموی ته زنه افراد ورنه واخلي چې زنه افراد ورنه واخلي ویني نو دا وس حقیقت خو بیا شه د په خپل معنا شه او خالي حقیقت کسراوی بہرحال داخو دلے پریش ہولا اس دلتا یو اعتراض ور دیجی پا تعریف تعریف اصطلاحی دے لفظ بند پا اصطلاح شمیش سے مانا دے لفظ رکھنا ما یتا لفظ بے لیل انسان کالیرن کانا او کسیرن محمرن کانا او مرکبن پی جمیل احیان مفردن کانا او مرکبن محملن کانا او موضوعن حقیقتن کانا حقیقتن کانا او حکمن یعنی فی جمیل احیان او من شانه ان یتلفظ به الانسان دا ون تعریف وکستا ہے کوئی دت والا گوستا ہے لفظ پہ اصطلاحی تعریف چشا ما اخشی طبیعی چی انسان پہ تلفظ ہو چا ملفوظ دے انسان ستی آغا ملفوظ دے انسان مفرد بھی لکا زید یا مرکب بھی لکا زید انکا محمل بھی لکا دیس او کا موضوع بھی چی مانا لاری محمل کرم او حقیقتن کانا ملفوظ دے انسان او حکمان لکا دا منوی چی ہو فی جمیل احیان او فی بعض پا ہر وقت پہ تلفظ کو یا پا زن وقت ناشی او من شانی ہی ای تلفظ بینی یا شانی دایوی چی انسان پہ تلفظ کرائی شی بس تی دا ون لفظ شد نبی بیدی دا کوئی دا چی ولا گی سی دول تا بیاغا چی کم اعتراضی نا جی او چشی یو اعتراض دا ورے دی چی شا تو خو لفظ شاتا و ما یا تلفظ بینی انسان آتا دے لفظ نو کلمات اللہ دے خدای کلمے آخو بیا محفوظ دے انسان ندی یا کلمات دے کلمات الملائکہ ملائکہ چھے کی میں کلمے ہوئی لگا دی دی یہی چھے جبرائیل علیہ السلام دا ٹکے کڑائی دے پہ عمر السلام پہ مد خشے چھے انہ فی الجنت اللہ نہر من لبنے پا جنات شیبا ویلو دو دشاو دی لنبی و علی و حسین و حسن دا دی پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدخش دا جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم دا غابل دی بس دا الفاظ خود دی کلمی دی خود تعریف تلفظ سکر دا خود ملفوظ دی انسان ندی دا خود ملفوظ دی چا دی دارنگی ملا پیریون ہاں آجا کیو جی نو خود ملفوظ دی انسان ندی لکا ایو پیری چی ڈاکٹر کے کڑائی چی قبر حربن بی مکان کفر لیسا بی کور بی قبر حربن قبر تا خود سلوی مزدہ کڑا ہے سر سندر آوی جید قبر حربن بی مکان کفر لیسا بی کور بی قبر حربن قبر سرنگ دیتی درگا تا تو سنوی مزدہ کڑا حرب یو کاس وا دل و تلا و بپری نہ مڑ کڑا و دل و شاہ بہ خال پر شگر دل بہ پری دا شگر غار تا و چه قبر خربنا ده خرب قبر صدای بمکان کفر پدا سے خوش وطن شدای جنہ یہ برشتا ورتا نو بنشتا ولیس بقرب قبر حرب قبر یہ حرب و قبر تا ونر دے بل قبر وشای دل شاخ دن دس جا سندرا بیلی دو پیر بیلی دو دخو مرفوز دے انسان لدے نوی دے پدا دائی جاو سوی ای وکلمات اللہ دغه دغه نه کیمه ده اچھا اچھا ول مخفو مخل مخل مخذوف لفظ حقیقت نه دا دا د عبارت ای په سره دفه د اعتراض چې ته چې لفظ چاته ای ما یې تلفظ به انسان حقیقت نه حکم شد منویر اخل جی نو وس اعتراض په کوچ د مخذوف چي راي دا مخذوف دا هم انسان په تلفظ نه او طبيعه ورته کې محفوظ هغه مخذوف ته په هغه ملفوظ حقيقي شې سره دخل کړای دی خو یو ته هم به لفظ ویا حکم لفظ ویا حقیقتا لفظ پښې ما ورته یا ځکه چې حقیقتا انسان په تلفظ نه کو واسأل الکریا نو دلته خو اهل مقدر مخذوف او اخو غانه ده تا مده فنسان تلفون ده نکو نو ده ایچ مخفوظ غاسه مخزوف دا حقیقتن لفظ ده دا حقیقتن چه ده لفظ ده حکمنا حقیقتن لفظ ویلی لأنه قد يتلفظ به الانسان کلا وقته پدا من انسان چکو فی بعض الاحیان بزن وقتی ناشه چه کلا یه ذکر که پا خارش موجود شده کدا اهل رجوات کې نو وسل اهل الکر تلفظ بشي کنه بشي نو ملفوظ دی انسان حقیقتا دی دا حکم شو حقیقتا بشي کنه بیا اعتراض اور دی چې دا اگر مخذوف شو خو صحیح کیږي چې مخذوف په خصف جوازی سره وي دا چې پښه هغه ذکر یې جایز وي یو خدای اس مخذوف وي چې هغه خصف وجوبی وي هغه ور نشر جواب وړي بیا ته څنګه یې ملفوظ حقیقتا نه یې ایسے پروتا جو وکی چاہا ہم ملفوظ دے انسان دائی کبیل فیل نہ دائی بالقوا دائی پیش کنا پا زن وقت بالقوا دائی چمانا کتے چیرے ملفوظ فرض کے انسان ذکر یہ فرض مذکور یہ فرض کے انسان پہ تلفظ کرائش کرنا کرائشی نو چی کرائشی نو قوت شتا چی انسان پہ تلفظ ہو گو کی بس پشکو نا خبر ہے اسو بیٹے اعتراض پو چہ شاب یخ منمی ہے داس کا چہ اختا ملفوظ حقیقی ہو یا ویلے آکا تا داس فرض کے مذکوری فرض کے مذکوری سکے خب یخ ملفوظ حقیقی تن شکا نا بیا منمی تا تویلے ملفوظ حکمی آئی خوختا ملفوظ حقیقی تو دوشی صداش فرض کا ورش پارخ دائی دا دی مخذوف فرض کول ملفوظ دا فرض و ممتنعین دی سوچ کی وزا چکی تا پدام بویاو او دی منوی فرض کول مذکور دا فرض و ممتنع دی شو فرق تای یو فرض و ممتنع دی یو فرض و ممتنع دی شو فرق تای فرض و ممتنع فرض مضاف کا ممتنع فرض کا ولد ممتنع دا ٹھیک دی او فرض ممتنع فرض کا ول چې دا فرض کا ول ممتنع دا نه دی جائز و یاو دا کلیات فرضیه سره دی تسویل دی کلی چې ته چې پاډه سړي کې پدا شزن کلیات یا فرضی کلیات دی ا کلیات تینا دا کلا شی ولا موجود دی وینه لا شی لا موجود از دا غاچ دا تا کلی ویلش خدا کلیات فرضیه دی دا کلی چې ته کلی نو کوم مکو کسې چې پاره نه ما چې نفس تصور د منا دی او کوښښ په کسې نه نور وایي دا تا کلی یې کرا اوس خو افراد غوړي ډېر ها ډېر افراد غوړي نو د لا شی د لا موجود پر افراد نشته جی دې پر خدا زه بوتان شو ورول چې دا شی لا شی دی ځکه چې څومره شی نه دی موجود دا یا شی دی یا موجود پابند لا شی ولا موجود نشی صدی کرے اس ماده طرف ہی انرجی تاسو کنه تو خود تاس فرض یی کی چې دا افراد د لا شی دی بیا لا شی په صدی کې دلای شی تو دا فرض کړو دا فرض و ممتنع د ممتنع فرض کول د ممتنع فرض کول دا ٹھیک یدی وجه نه لا شی دا ولا لا موجود ته مشتی ای ها کلیات ای ای ډیر افراد ورته څه کړل فرض کړل ډیر افراد ورته څه کړل او په باندې لا لا شی ولا موجود مش څه کړل څه دی کړل استانه افراد د دې خو میر ته فرض کړل سیو ته کلیات فرضیه او دا وجه کلیات فرضیه ورته ای چې دغه د پر د افراد فرضیه افراد دي خو ځکه نه میر ته فرض کړی پوت شو زید تاروشا زید زید جزی دی ای زید داس نه شو ولا چې ته دا کلیات فرضیه نه کې چې ته دا فرض کې چې زید پورا ډر څه دی ویلې ځکه زید چې تشخص دی زید چې ته خوان نه تک سره دی دا محمد نور دی محمد نور ای دا محمد نور چې دی دا نفس تصور دی محمد نور چې دی دا دا منر والی دی وکو دی شرکت نه ځکه چې محمد نور چاته حیوان ناتی خو چې داسې نمونه تشخصي وي داسې شکل وي او دا صرف دای کې دی چې بل د شخص فردا ځکه دا تشخص معنی دی ای چې د دې پورا افراد فرض کول دا نه شکل لري دغه دې پورا چې تا افراد فرض کوي دا فرض ممتنع دا داس فرض کول دي چې دا ممتنع دي فرض کول دي ممتنع دي ویلې به خو پسرت پر شو دي به خو دای من د وقود شرکت نه نور ولی و دله تشخص د معنی د شرکت نه د پر افراد د نه شفر کول لا شی لا موجود نه شی نه موجود نو د شخص ته معنی نه موجود چې د افراد فرض کې یو نه غار ولی خبره مشه کړه نو افراد ته فرض کا اگر جستانه به خرچ افرا او ته فرض کا او فرض کا ولې څه معنی نه دي نو دا فرض ممتن شتای نه افراد شتای نه او ته وتا فرض دا فرض کول معنی نه دي نو دا فرض ممتن چې شو روشه دوتا دا مخذوف سره په خصف وجوبي سره دا ته په خارش د فرض کول څه دي دا په خارش موجود نه دی لفظا مذکور کده ای دش دیورو جو من خذف داسی خذف نه دا نشی بیا ذکر کده لای خو چې ته فرض کې دا ذکر شو ذکر نو فرض کول یې بیا ممتنع نه دی ځکه چې ټول بوکول د خرفه د صوت نه خدای هم نو دا فرض کول چې ته دا فرض کې دا موضوع په خاص وو جبې سره مداس کله کم مذکور او چې مذکور شي به ملفوظ دین ځان شګنه نو دا فرض کاو دا فرض ممتنع د ممتنع فرض کاو په څنګه نو روشا منویتا ی منویت نشه دا فرض کاو لای چې دا مذکور فرض کوي ویلې ځکه چې اثر نه د مقوله د حرف د صوت نه به مذکور څنګه فرض کوي دی اخ فرض کاول چې دی فرض ممتنع او نه فرض کاول هڅه دی ممتنع ځکه نو منویتا ملفوظ حکمی وي او مخذوف تمه ملفوظ حقیقی وي پدښت کې پوښښه ده یو فرض ممتنع عندي مزامله یو فرض ممتنع نو دا د منوی فرض کول مذکور دا فرض ممتنع لہذا د وجنه مقام مرفوز حکمی وي جی لفظ حکمی وي او د مخذوف په خصف وجوبي سره مذکور فرض کول دا فرض ممتنع د ممتنع فرض کول جی ټیک ته ذکر کول ممتنع دي ځکه چې موضوع په خصف وجوبي سره ده خو فرض کول بیا ممتنع نه فرض کول شي په خبره کې شي دا خبره بده خبره وکلمات الله تعالی داخله او من شانه ان يتلفظ به الانسان شان دی کلمات الله تعالی داخله فی ویل اذا هي مما يتلفظ به الانسان په دا باندې انسان تلفظ کړای شي په ځنې احوال شي چې کلام مشتدا څه شي پر نازل شي وعلى هذا القياس كلمات الملائكه والجن ونشفلا نو دا غون په لفظ څه دي دا غون په الفاظ ولې شته ملفوظ دي انسان دي که حقیقت نو لفظ معنا مزدا کړه چې لفظ چاته هغه ته یې چې انسان په تلفظ کو او سی مفرد ویو کا مرکب وی او محمل ویو کا موضوع وی او فی الضمیر یعنی فی بازی او من شان یې ان تلفظا دا تعریف یې کیسه ده تعریف غون کو دا تصریح مدا پښې نه مو تاسو ته ویلی چې په تعریف شې لګودی وی د چانه د جنس په اساس جنس ته اختراز دی پورا نه وی جنس ته عموم دی پورا وی جنس شو عموم یا حقول المقصود او غیر قصد مختلف او مختلف ادا پړل شي نو جنس وی دغه پر چې عموم ورشي در عام شي چې د دې چا دی پورا دی د تعریف تک کې چې یو افراد خود ورشي کاندل پر شرط نه شي عموم مقصود وی جنس سره د چانه اختراز نه او فصل دغه د پراوی ځکه چې جنس وی څه شي برا دی عموم دی عموم د خو افراد جمعیت د پراوی چې د خپل شي په ټول افراد اخ شي مقصود جنس په وی دغه پراچ جمعیت روش افراد هم شي جماعه نو چې جمعیت مقصود شو منعیت مقصود نشه خو د اختراز د پرانه شي ځکه کیسه ده کې جنس اختراز مقصود نه وی جمعی او فصل شي مقصود منعیت او منعیت ورشي چې بل سره نو هغه فصل د چا د پرابې د اختراز د پرابې دا څنګه ځکه اروشا الکلمۃ لفظ کلمہ لفظ دی وزع لمان مفردا چې د معنی مفرد پر اساس دا لفظ مفردا دا لفظ چې معنی مفرد پر اساس دی دا کلمہ دولتا امام رازی صاحب دا چا اعتراض کړی سوسره په تعریف ته کلمې شو داسې قید لگاول په کوروي چې دواله اربعا په څه شي اخر شي دواله اربعا چاته یي خطوط نصوب خطوط عقود نصوب اشاره خطوط لیکي لیکي دي کنه لیکي اگر یو مخ شغال کړه یې سر چې کنه دا شای دوله ده نو یې لیکلای موړ د یا شای نه او ور سره نکو غا اشارات اشارات اور منر ہوں عزاز مطلع تو بھی نو سمانا دو بشکر نمی دا تصویی اشاراتی یا دیتا ہوئی جی ضرورا ایبرورا شاہ دا اشارات سول او بلتا شای دیسا عقود عقود دا گوتے ندی پا دا گوتے شل لا سے ذری پر یہ سوب دا ہے دوا درې زړه او تداس دغه د سل دوا سو درې سو به داس د خپلې زبنا دي شه 10000 سوب نه په دا بوتر 10 هو کوس یا دای څه نامې هم جوړه شو فرهاد لار للا وېسا هو یې کلا وې تا وې ته سل دوګر دي سمې نوړ دي چې هو یې کلا په مخ دو چې پاسه راځو چې پاشا پایا وته چې په در ویل راځو یا بند وته چې پاشل زرا روکا ستیو ته په مخ پلوسی ونسی پلوسی ونی وغا سودا په دې سره خدای دا ورځې ته کتا د زکا دنده ما نڅه شو چې سره ورځې ته دنده کسا دنده وسو کو مشه دا سو په مخ خپل باندې دلالت کوکنه کو مانه دلاله کوم دا رنګ نصوب دا غازی دی تاسو پنسل چې د ویلو دی دا کیلومتر دی 2 کیلومتر دی دا په خپل معنی باندې څه کو دا وزه دي خپل ما خاص معنی دی پروازه شوی دا دي نو په کور دا چې دا څه کای دی لگا ولای وای چې تعریف ته کلمې نه دا دواله اربعا په څه وای دا چا اعتراض کړی جی شارح هندی لگے دلای دی یہ ورته ویل دي چې کای د لفظ دغه اختراس په لفظ دی په لفظون سره شوی دی په تاریخ ته کریمه چې د لفظون ټکی ذکر شو دا کای دی اختراز دی جی په دا سره اختراز وشه د چانه د دواله د چای تراس په کړای دی شو سره دا خو جنس ته جنس خو د اختراز دی پورا نه وی جنس خو د شمول دی هم د پرای دا ته اختراضی ترنګ کړل اختراز په فصول سره شي جی پہر دے پر ادھا جواب کڑائی دے شاید ہے جی چھے کیم فصل ہو دے جنس پر میاں شو عموم خصوص میں وجہ نسبت بھی ویرتا دا سکل ہے شاید آگا جنس جنس سد ہے آ فصل گرزا وائی شاید فصل ہے اختراس کڑائی شاید دولتا دوا لفظ ذکر دیو لفظون دائی یو وزع دو لفظون وزع لفظ جنس دائی او وزع فصل دائی خود دا جنس ہو دے فصل میاں شو عموم خصوص میں وجہ رائی چه لفظ وی وزای لکه دا الفاظ موضوع او چه لفظ وی وزنه وی لکه محمل او چې وز عامي ولا فن نبی لکا دوال اربعه دا عموم خصوص من وجه نسبت تا دا داسه او د فصل او د جنس په میشه چې عموم خصوص من وجه نسبت وي بیا دلته دا جنس ته فصل ګرځوي فصل ګرځوي شي اختراس مې دا پچ پاړې دله ملي دي شر جامي مولود چې اختراس دي اول په مولود ته په مولود اختراس چې ته دا اختراس ویلې کې چې دا سکید ولا گاوا چې دواله اربعه په څه شي اوز ته چې یو شای او بو سه اخراج سب کې دخول غوړي جی اخراج د شیور کې چې مخ شاشای وي څه داخل وي چې یو شای داخل نه دای به ته کې څه شي لگاوي چې تر سره ته څه وکې اخراج دواله اربعه سره نه داخل دي نه مخ شو څه تاس کین نه درو که څار کلمې تعریف لفظ نه شي نو چې لفظ نه شي نو دې الفاظ دي نه لوړ سره نه په تعریف ته کلمې شي څه نه داخل نه دي داخل نه دي نو چې داخل نه دي نو تر څنګه دا اعتراض کوي چې دا څه کوي ورته کوي ځکه چې اخراج سب کې دخول کوي دا سید رحمان دی دا چې زو چې دغه کمرنه او بوسه چې زو چې سید رحمان دی کمرنه وایس دا ویلې چې په دا کمره شله هی ورته وي او کدی اول نه بهر وی لوري او زو چې سید رحمان دی کمرنه وایس دا صحیح کیږي اخراج سب کې دخول دا ته دخول نشته نو اخراج څنګه وشي په شرح کې اندی په دستی ځای راغو شارخ هندی تا داس لې شارخ هندی نه اوس خبره غوډې جماعت بس جماعت دې ته وروي ودی شارخ هندی بل دا اعتراض چا چې با خبره د جنس ته اومند پدې نو ته ویل جواب ته کې ته پورا جواب تر کول ته څنګه ضرورت نه وشه ته چې لفظ دې اعتراض دې پورا ته په دغه معنی اعتراض وکړه نه نه اومند پورا ده او کچې ته ته کچې نه روښه ده کله ست ضرورت وکړه اجل خبره نو و الدوال الاربع وهي الخطوط والعقود والنصوب غير الداخله فيه دلو په شي داخل نه دي فلا حاجه الى كيد يخرجها دا سه کی ته ضرورت نشته چې کی څنګه وانما قال لفظ ولم يكن لفظا اس دا بلا اعتراض ته مصنف باندې اعتراض مصنف نے اعتراض کیا مصنف 10 عبارت بنا دی الکلمت لفظ غزا اور دا کافیات تو دا مفصل یو کتب دے دی اغنا ماخوذ او صاحب مفصل ور چھ شوی دے یہ 10 تعریف کر دے چ الکلمت ہے یہ لفظۃ الدالۃ علی معنن بالوسع علی المعنن مفردا بالوسع یہ تعریف دس کر دے کلمہ کلمہ چاہتا ہے ہیا لفظۃ الدالۃ علی معنی مفردا بالوضع اچھا کس دہ کے یہ دہ تعریف کرے نو دل یہ دہ سے جال کرے مدو لفظۃ جی لفظۃ نہیں بلائی طائب شروڑی او تور چگی لفظن دے بلائی نو تو دے اگی مفصل صاحب مفصل نہ خلاف فی لے وکا کافی خود یہ نہ مخوضہ یہ لفظتون ولا دی وتر لفظون بغیر بتانا او دې پورا دی جو چې دا اختلاف یې کینی روغلا یو خدای د پزیا کړی هغه ځکه چې دې په نظریه شلتا اختلاف دی دلته د صاحب مفصل او د کافیه د ابن حاجی مصنف اده په مذهب بنا مشی کوشي ا څنګه په معنا چې وحدت ضروری دی کلمې معنا یو وایي الفش وحدت ضروری دی کنا لفظ یو وی کنا دا شی اختلاف ته صاحب مفصل یی چل معنا یو وی لفظ وسوی لکه نحو امیر مولونا حد اثر منی میجی چا وحدت لفظ بیل زکه چی تعریف داس کړی دی چې مفرد چته لفظ بشتن ها ک دلالت کو نه ده بریا نو تنها یو یمدا سمج میجی چا وحدت لفظ ها ضروری بیلی او نه معنی او مصنف مذهب دار کفی چې نه مو کلمه شدا ضروری چې معنا او یو وایي په یو معنا او دلالت کو لفظ کا متعدد وی ویدا نو اختلاف په چا شروع دي دا ترکیب غانه دي ستا دا غیر مفید چې دا علم وکړه لکه مثال عبد الله مرکب اضافي دی عبد الله صدای مرکب اضافي از دا عبد الله حين العالميه چې چا دې پر اساس وکړه یا عصمت الله دی عصمت الله عصمت او الله دوا الفاظ دي اس دا د پر اساس ګرځي دلای معنا ایو ایو دا عصمت الله کلمات دو کنه دو نو کافی په مصنف مزام دي دا کلمه دو زکه چې معنا ایو دو لفظ اگر کسره دوا دي او د صاحب مفصل په مزام دي دا کلمہ ندو زکہ معنی کہو خلا فجن اے دگی نقطے دے پورا د لفظن اوے لفظتنی ہے تو پیش دیکھنا و انما قال کہ میں لفظ ولم يكن لفظا ولا لانه لم يقصد الوحدته ده مقصود نده وحدت وحدت تنوع مقصود شعبال اعتراض ولا ديش مخروله وحدت لفظ نده مقصود معنی مخطط تو تے مر اعتراض ولا ديش چشا بل نقصان دی جارو الکلمه تو مبتدا و لفظ نسرے خبر او ده مبتدا و ده خبر میاش مطابقت پو افراد و تصنیول و تذکیر تا نشو تذکر په تانی شو مطابقه ضروری ده او دلته الکلمه تو مؤنث ده تا بششتا او لفظ د مذکر خبر مذکر شو مطابقت تذکر و تانی نشته نه به نو اده پر دای جو ول مطابقه تو غیر لازمه ده مطابقت لازم نه ده دلته ویل له ادم له اشتکار زکه چې دا خبر مشتکین ده دا قانون ده چې مبتدا خبر میاش مطابقت فی تذکر و تانی ضروری ده خو د پر شپه شرایط بلکہ وہ شرائط یو شر دار ہے کہ خبر مشتکی بھی کہ خبر مشتکی نہ ہو لیکن مبتدا خبر میں مطابقت ضروری ہند قائمت زید قائم مطابقت شتا دکا قائم خبر مشتکی دے او دول تال کلمت لفظ سے مطابقت نہ دے ضروری میرے دکا چھ لفظ مشتکی نہ دے تخندے مشتکی جا خبر ہے پیچھے دادو لے پرشوا کہتے اعتراض پہ چیلے خلاف منا دے ملفوظ سرا نہ ملے ملفوظ دے انسان دے نوکس ایسا کہ ہمارا اصطلاح کی منا لغوی سرا خو نہ دے مشتاک پہ خبر ہے پیچھے کنا اصل وضع پہ دے برسر خدا مشتاکی نہ دے بارحال نو خبر مشتاکی نہ دے المتبکت جن دے زور جی اوشوا مطابقت کرنے والا جی چ خبر مشتق نہیں دوام شرط دار ہے چ مطابقت ویر ضروری وچ دو سر اسماء ظاہر ہیں مطلع خبر او کئی ضمیر اوپر اسم ظاہر ہو یا مطابق کرتا ہے یہ وجہ پتہ ہے کافیہ شروع راون دی وہی اسم و فعل و حرف وہی دا کلمہ جو اسم و فعل وہی مبتدا و اسم خبر ہے مطابقت نہ صحیح ضمیر مؤنث ہے وہ اسم مذکر ہے بتا کہ دو سر اسیں نہیں اسم ظاہر ہے مبتدا ضمیر ہے او خبر اسم ظاہر ہے دریام شردا چې دا خبر دا صیغه نه چې آغا صفت مختصا بالاسم په مؤنث پرې صفت مختصا د مؤنث کدا صفت مختصا د مؤنث بیا مطابق نه لکه امراتن خایز امراتن خایز د چا صفت ده لہذا دلته امرات مبتدا مؤنث او خایز خبر مذکر ده خدای صفت مختصا بالمؤنث مطابق نه سي التباس نه رسیږي جی سه شرای شو درې سلوارام شر دا چې په دې خبر شو زمير وي چې مبتدا ته راځي وي ویره مطابقت ضروری ده کپ دې خبر شو زمير نه و چې مبتدا ته راځي وو بیا مطابقت نه لکه ما لکه زینب و سکرو و ما هو جور ممتنع زینب و سکرو و ما هو جور ممتنع په دې کې هغه شروع نه کوي شي زمته شروع شه اس کا سزا زینب و سکر و ما هو جور مبتدا او ممتنعون اس شو اس فکر خدا چې ممتنعات دی ویلی و یا ممتنعون یا ممتنعتون دی ویلی و ویني تویل بجماعتون سره دی کړي و ځکه چې مخ شډو شي نه ذکر او تو ممتنعون مذکر و مفرد دی و یا مطلب کنه نه دی زینب د مؤنثی جی مؤنثی زینب سکر ما هو جور د مؤنثی جی تنه معنی دی پښه او ممتنعون ممتنعتون نه و ممتنعون دی ویلی زکه چې په دګي ممتنعون شه ضمیر نشته چې ودیږي بلکې دا شه ضمیر صرف ته راځي اصل شه دا ممتنعون صرفها جی ا دګي زینب سکرو صرف ممتنع ده جی دې نه دي ممتنع صرف او صرف مذکر جی نو ضمیر شته نه په دې خبر شه متدا راځي شه نو دې مطلب کډ بیا سره څه شرایط بیان پنځم شردا چې دا خبر داسې اسم تفضیل نه چې په مر سره استعمالي استعمال اسم تفضیل په درې طریقې سره په شوه طریقې په مر سره او چې کله اسم تفضیل په مر سره ایسته وی فعل مذکر او مؤنث ولې فرد وو د اسمیا جمع په شوه بربري کنه جی نو دی وجنه الصلاه خير من النوم د اعتراض یو نه چې صلاه مبتدا ده مؤنث او خير مذکر ده ترنګ مطابقت نه غوړه تا چې دا خو اسم تفضیل نه ده پاکي اکیارو بیا خیر بنا جو او پمن سره ساده او چې کوم اسم تفضیل پمن سره استعمال شي پاش بیا مطابقت ضروری څه شرایط درو او بل دا خبر فاعل وزن نوی چې په معنا د چا سره یو مفعول سره وي ځکه چې فاعل په معنا د مفعول سره جی وی پاش یې سوی فعل مذکرو امراتن جریحون رجل جریحون ځکه چې جری په معنا د مجروح سره ده او یې سوی فعل مذکر والمؤنث نبوی سے او یو وام شرط بلشتا فعول وزن لکا امرأتون صبورون آئیوہ وقت بلی کری دی بارخان مشہور داش پیش شرائط دی نو دولتا آگا شرط نشتا چی خبر مشتاکن دائی دکا مطبع کن دائی سمجھ گئی شا دا بلی مرا چی بھی کیم دائی مع کون لفظ اخسر دای مرا چی دا مسارا دفع دا اتراز دو اسمۃ اللہ اعتراض کو چې چلو دا غا مطابقت خو ضروری نشه ځکه چې شپې شرایط چې شرط نشه موجود نه به وي نو مطابقت ټیک تو ضروری خو دا سونه د چې مطابقت بیا معنی ده معنی بیا خو نه ده ټیک تو مطابقت ضروری نشه خو ښه خبره خو ته چې مطابقت خو وکړه دا مطابقت خو بیا معنی خو نه ده ګورته چې به دا مطابقت خو کړه نه ده پرده جو چنا دا الکلمۃ اللفظون میں چول دا اخسر دا او دا خو متن دا بنا دے متن خو پچھا بدی دا اخسر دا زیوت اخسر دا زیوت زیوت خسر دا پش نا اخسر وی لے خو خسر یا اخسر خو دا منا شولا جابر ش خسر شتا الکلمۃ اللفظاتون ش خسر دا جی او پدا ش زیوت ش دا خسر دا دا اسم تزیل دی وچ از یو خسر زکا دی پشې چې کزا زچ لفظتون او یا یم بتا به ورسته و زعانه و به و زعات یا یم زکه پښو زمیر الله لفظ درجه ده او مفرد چې مرفوع و یا د لفظ صفت یې کوي او زه مفردات به او ست ذکر کاو درې مجه ته خبره ده چې لفظون و او درې ته نو داسې اخسر ولای راځي کنه نو اې دی وجه نه کوي مطلب کتن ما لفظی بستا نویسا زوشی